Pırmıca korfene, pırmıca moyo moyo. Kakağı pata pırmıca kene moyo moyo. Maka pırmıca korfene, pırmıca moyo moyo. Kakağı pata pırmıca kene moyo moyo. Maka pırmıca Kuluene, pırmıca, moyo, moyo. Kakağı pata, eyo kene, moyo, moyo. Kaycaluwa pırmı, kaycaluwa pırmı. Seketepe ulu senpe, seketepe mağu kawepe. Seketepe ulu senpe. Kaycaluwa pırmı. Kaycaluwa pırmı. Seketepe ulu senpe, seketepe ulu senpe. Seketepe mağu kawepe. Kaycaluwa pırmı. Kaycaluwa pırmı. Seketepe ulu senpe, seketepe mağu kawepe.